محمد شکیل انصاری صاحب کی لکھی نعت پیش کرتا ہوں. جب تیرا حسن تصور میں سراپا آیا, جب تیرا حسن تصور میں سراپا آیا, جب تیرا حسین تصور میں سراپا آیا, میری آنکھوں نے ہر ایک سمت اجالا پایا, میری آنکھوں نے ہر ایک سمت اجالا پایا, پاؤں چلنی نہ کیے خار مغیلان میرے, پاؤں چلنی نہ کیے خار کا میرے سر پہ ہے جب سے سایہ, تیری رحمت کا میرے سر پہ ہے جب سے سایہ, تیری رحمت نے بھرم رکھ لیا میرا بڑھ, مجھ سے مشکل میں الگ ہو گیا میرا سایہ, مجھ سے مشکل میں الگ ہو گیا میرا سایہ, تجھ کو پایا ہے رگے جان سے زیادہ نزدیک, یا رسول اللہ تجھ کو پایا رگے جان سے زیادہ نزدیک, غم ہستی نے جہاں کوئی ستم ہے ڈھایا, غم ہستی نے جہاں کوئی ستم ہے ڈھایا, البختار سے میرے سرکار نے رکھا نہیں محروم شکی, میرے سرکار نے رکھا نہیں محروم شکیل, میں نے سرکار سے جو مانگا سواہی پایا, میں نے سرکار سے جو مانگا سواہی پایا, جب تیرا حسن تصور میں سراپا آیا, میری آنکھوں نے ہر ایک سمت اجالا پایا. ماشاءاللہ.